si trn i oštar i crn na crvenu krv. Već naviko sam to što borim se još, ne vrijedi ni groš, jer uzalud trud i dobar i lud. Gdje je kraj i laži sa tvojih usana, čak i pogledaj, dobro ti stoje, znaj, ti si moj bol. Dao bih ti sve što je od mene ostalo, ti si moj bol i čini mi se od kad na svijet sam došao. Sam slijep i hvaljen i klet zbog ljubavi što je došla na svijet. Kišni čovjek sam tvoj i kaplje mi znoj i suze na dlan kad dođeš u san. Isto je osjeti snagu koju nosi tajna ljubavi, a gdje smo tu ja i ti, ti si moj bol.